أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet ettikleri bir hadis. Vahbel Cüşemi'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Çocuklarınıza peygamberlerin adlarını takın. Çocuklarınıza peygamberlerin adını verin. Adem, İdris, Nuh, Hud. Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah ile Abdurrahman'dır. En doğru olanlar Haris ve Heman, en çirkinleri ise Harp ve Murre isimleridir. Bir çocuğunuz oldu, en güzel isim koymak istiyorsunuz, Allah'ın en sevdiği isim olsun diyorsunuz. Abdullah ya da Abdurrahman diyeceksiniz. Allah'ın kulu, Rahman olan Allah'ın kulu anlamına. İsterseniz Abdülvehhab, Abdurrazak, Abdurrauf, Abdussabur da diyebilirsiniz. Allah'ın isimlerinden herhangi birinin kulu olmak manasına. Ya da peygamberlerin adı olsun. İbrahim, Musa, İsa gibi. Mesela ben öyle bir Müslüman biliyorum. Bekarlık dönemindeydi. Allah bana evlendikten sonra 3 tane erkek evlat verirse ben onlara Nuh, Hud ve Lut isimleri koyacağım diyordu. Duydunuz mu? Lut adında bir Müslüman şimdiye kadar neredeyse hiç, çok az. Nedenmiş o? O kavmin kötülüğü. Ama Lut aleyhisselam peygamber ya, peygamberin adı olmak açısından neden kötü olsun? İşte Nuh, Hud ve Lut ya da İdris ya da Musa ya da Şuayb ya da Zekeriya peygamberlerin adı elbette en güzel isimler. Ama Harp veya Murre isimlerinin çirkin olduğunu beyan ediyor aleyhissalatü vesselam. Harp savaş demektir. Sanki çağrıştırdığı şey kandır, kan kokusudur. Murre de öyle, acı demektir. Acı ve ızdırapları çağrıştıran şeyleri de peygamberimiz sevmiyor anlamına gelir. Konuyla ilgili Hazreti Ömer Efendimizin bir hatırası var. İmam Malik'ten rivayet edilen Rudani'de 8135. sırada yer alan bir hadis. Yahya bin Said rivayet ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz bir adama dedi ki, adın ne? Cemre, yani kor ateş demektir. Peki kimin oğlusun? Şihab'ın oğluyum der adam, yani Alev'in oğlu. Babasının adı da Alev, kendi adı kor ateş, babası Alev. Peki kimlerdensin? El-Harka, yani ateş oğullarından diye cevap verir. Eyvah, ateş bacayı sardı mı diyorsunuz? Dinleyin, daha bitmedi. Evin nerede? Harratun Nar, yani ateş taşlığında diye cevap verir. Öyle bir bölge, oranın adı öyle. Yani öyle isim vermişler. Peki onun hangisinde? Demek birkaç tane var. Zat-ül Azza diye cevap verir adam, yani alevli taşlığında. Hazreti Ömer Efendimiz der ki, yetiş, ailen yanıyor. Adam gidince gerçekten Hazreti Ömer'in dediği gibi bakıyor ki evi barkı yanıyor. Yani nasıl olmuş da öyle olmuş? Ama adamın her tarafı ateş dolu zaten. Adı öyle, babasının adı öyle, kabile adı öyle, bölge adı öyle, yerleştiği yer öyle. Hep neden ateş olsun? Yani niye ateş gibi, ızdırap gibi, sıkıntı gibi şeyleri isim olarak hatırlamaya devam edelim? Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz değiştirmek istediği eğer bir kadının ismi varsa onu Zeynep haline getiriyordu. Onu seviyordu çünkü. İbrahim ismini seviyordu Peygamberimiz. Öyle çocuklarına konulmasını istiyordu. Bizde güzel isim mi yok ki güzellikleri hatırlatacak, bize karşımızdakine güzel güzel düşünmemizi sağlayacak isimler mi yok? İşte onlardan birini, birine, birini diğerine vermeye çalışalım. Ebu Musa dedi ki bir oğlum oldu. Onu alıp aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e getirdim. Ona İbrahim adını verdi. Sonra ağzında yumuşattığı hurmayı ağzına koydu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi ağzında hurmayı yumuşatıyor ve çocuğun yani o yeni bebek İbrahim'in ağzına koyuyor ve ona bereketle dua buyurdu. Sonra bana iade etti, çocuğu verdi. Bu çocuk Ebu Musa'nın en büyük oğlu idi diyor Buhari ve Müslim. Buna göre sünnette öğrendiğimiz yapılmasında bereket beklediğimiz bir davranış var. Tahnik diyoruz. Hurmayı alıp ağzımızda iyice yumuşattıktan yani ezdikten sonra onu şöyle az bir kısmını çocuğun ağzına göre bir bölümü çocuğun ağzına vermek, damağına doğru şöyle biraz yapıştırmak, onunla çocuğun ilk gıdasının oluşmasını sağlamak ve arkasından bereketle duada bulunmak. Böyle yapıyor Peygamberimiz, bize de böyle öğretiyor. Biz de öyle yapmamız gerekiyor. Yeni doğan çocuklar için böyle bereket duasında bulunma sünnetini yeniden ihya etmemiz gerekiyor. Hatta aleyhissalatü vesselam daha sonraki dönemler torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizi dizlerine oturtur ve onlara "Eûzu bi kelimâtillâhit tâmmâti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmme" şeklinde dua eder. Sonra da dermiş ki babamız İbrahim aleyhisselam da oğulları İsmail ve İshak'a böyle dua eder. Onları bu dualarla Allah'a emanet ederdi. Demek ki çocuklar konusunda, onlara dua konusunda, onlara bereket duası konusunda ne yapacağımızı aleyhissalatü vesselamdan böyle öğreniyoruz. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de yer alan Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz torunu Hasan bin Ali'yi, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ı öpmüş bu ara. Yanında Akra bin Habis var. Diyor ki benim 10 çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim. Aleyhissalatü vesselam bir ona bakıyor ve sonra diyor ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Aleyhissalatü vesselamın böyle davranışları var. Ya da yeryüzündekilere merhamet ediniz ki Allah da size merhamet etsin uyarısını biliyoruz Peygamberimizden. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Demek ki çocukların kucaklanması, öpülmesi, onlara merhamet edilmesi anlamına gelir. Ama bu merhamet modelinde biz bunun ötesine yani peygamber modelinin ötesine çıkamayız. Onların her dediğini yapmak gibi, gönlü etmek için her dediğini gerçekleştirmek gibi ya da İslam'ın onlardan istediğini görmezlikten gelip nasıl isterse öyle yaşasın gibi bir serbestliğe itmek elbette hakkımız değil, çocukların da hakkı değil. Ya Akra bin Habis var, 10 çocuğu varmış meğer ama o güne kadar daha hiçbirini öpmemiş öyle söylüyor. Aleyhissalatü vesselamın torunu Hazreti Hasan'ı öptüğünü görünce şaşırıyor, onun için söylüyor bu işi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bakıyor şöyle bir, sen bilirsin dercesine. Ya da Allah kalbinden merhamet almışsa ben ne yapayım dediğini de öğreniyoruz. Ebu Hureyre'den Tirmizi ve İbn-i Mace naklediyor. Dininden ve ahlakından hoşnut olduğunuz biri sizden kız istemeye gelirse verin. Vermezseniz yeryüzünde fitne ve büyük bozgunculuk olur. Kızınız var. Birisi sizin kızınızı istiyor. Siz de onun malını, mülkünü, saltanatını mı inceleyeceksiniz? Ya da işini, gücünü mü soracaksınız? Kapasite ve kabiliyetleri, bonservis ve diplomalarını mı öğreneceksiniz? Nasıl isterseniz, isterseniz öyle yapın ama bakın bu hadis bizde din ve ahlakının davranış ve tutumlarının Kur'an'a ve sünnete uygunluğunun araştırılması gerektiğini söylüyor. Kız babaları bir kere daha düşünsünler. Mesela sanayide çalışan bir iş yeri sahibi, hem kendisi iş yerinde hem işçiler çalıştıran birisi. Hatta neredeyse ağlayacaktı, dert yanıyordu. Yıllardır yanımda çırak olarak başlayıp kalfa haline gelen dükkanımı teslim edeceğim kadar iyi ya da bunun tam tersine iyi diyemeyeceğim insanlarla beraber oldum. Pek çoğunun evlenme döneminde kız babaları gelip sordular. Nasıl? İşine iyi mi? Dükkanı açsa çalıştırabilir mi? Şu anda ne kadar geliri var? Bu parayla acaba filan diye hep iş ve iş dünyasını, para pulunu sormuşlar. Burada çevresiyle nasıl? Namazına, abdestine dikkatli mi? Ahlakı, edebi, tavrı nasıl? Yalanı, dolanı nasıl? Hırsızlığı, soysuzluğu nasıl diye sormamışlar. Belki bütün bir toplum böyle diyemiyorum ama bugün kız babalarının ya da evlenme arifesinde olan insanlardan sorumlu olanların galiba tek düşündükleri. Ekmeğini eline al ondan sonra evlen diyen babalar oğulları konusunda da aynısını düşünmüyorlar mı? Bizim delikanlı da mutfağa dalar hemen, alır oradan bir parça ekmek ve babasının karşısına dikilir. Al baba, işte elimde ekmek diye. Bu mudur yani insanların istedikleri? Hatta bu kafadan dolayı eline ekmek alıncaya kadar bekletilen bir beyefendi işinden herhangi bir sebeple atılır ya da piyasadaki herhangi bir rüzgardan dolayı dükkanı kapanırsa ben senin işinden dolayı sana hanım olmaya gelmiştim veya kızımı sana onun için vermiştim. Bitti artık bu düzen, bu evlilik burada bitmiştir, dünyanın yıkılsın diyenler de duymuyor musunuz bazen? Öyleyse dinini, edebini, irfanını, ahlakını, imanını, İslam'ını soracaksınız. Hatta öyle bir rivayet anlatılır. Toplumda belki binlerce örnekten biri daha dobra dobra, daha cesur olarak söylenen bir örnek belki de. Hanım kız, gelin olduğunun haftasında bedbin ve karamsar, 10 gün geçer daha bir yıkılır, 1 ay 40 gün sonra ne yapacağını şaşırır, bin bir müşkilat, bin bir zorlukla annesine durumu iyi kötü zar zor açmaya çalışır. Anne, damadınız boy abdesti nedir bilmiyor, gusül abdestinden haberi yok galiba ya da yapmıyor, her gün cünüp cünüp gidiyor işine ya da Kur'an bilmiyor, Allah bilmiyor, sünnet bilmiyor, namaz bilmiyor, abdest bilmiyor diye böyle minicik bir dosya olarak durumu annesine sunuveriyor. Anne şaşkın, anne perişan, akşam kızın babasını bekler. Durumu ona arz ederler. Kaynayan, köpüren, patlayan, kükreyen birisi gibidir artık baba. Ne olursa olsun işi önlemeye ya da bunu çözmeye azimlidir ve doğru damadının karşısına kendisini bulur. Başlar saymaya. Damat gayet sakin, kendinden emin, sorulan sorulara cevap vermeye aslında tenezzül bile etmez ama konuyu aydınlatmak için şu kadar açıklama yapar. İyi ama siz kızınızı vermeden önce bu konuları hiç sormadınız ki. İşimi sordunuz, söylediğim yalan mı çıktı? Paramı sordunuz, söylediğim doğru değil miydi? Konumumu, sosyal statümü, ekonomik durumumu sordunuz, hepsi öyle değil miydi? Peki ama siz benim Müslümanlığımı sormadınız ki, ben Müslüman değilim ki der. Söyleyin, kızını kocasına teslim edeceği dönem insanlar neler soruyorlar bugün? Ya da hadi kabul ettik, tamam dönür, bu iş olsun dedikten sonra oturup pazarlık yapan insanlar ne üzerinde duruyorlar bugün? Koltuk olmazsa olmaz, hatta benim kızım tahta layık. Taht kurmalısınız altına. Benim oğlumun ondan nesi kalır? Siz de şunu yapmalısınız. Yok efendim siz bunu yapmazsanız, vay siz onu etmezseniz diye nice tartışmalar yok mu? Mesela öyle olaylardan biri, bir beyefendi bir hanım kıza talip olur. Kız tarafı ciddi İslam'ı düşünen, Allah'ın dinini yaşamaya can atan birileridir kendi iddialarına göre. Hatta mesela öyle farklı, öyle aykırı bir örnekle durumlarını beyan ederler ki evlerinde televizyon yoktur. Çünkü şu anda televizyon kanalları insan öldüren bıçak mesabesindedir. Ne zaman o ekmek kesen bıçak gibi olursa o gün bir değil birden fazla bile alabilirlermiş hatta. Çok güzel derler, iki taraf fevkalade anlaşıyoruz derken eşyaların sıralanmasına gelir iş. Belki o pazarlığa. Ama öğretmenlik yapmaya amade, Ona boynunu uzatmış birisi olarak beyefendi der ki, fakat ben evdeki o taşınması zor eşyalardan yana değilim. Daha sade bir ev düşünüyorum. Neyse, bin bir müşkilatla olsun bakalım denir ama şu yemek masası da nereden çıktı ortaya? Onu alamam deyince damat adayı kıyamet kopuverir işte orada. Çünkü kızımız aylar ve yıllar süren gayretle yemek odası takımının dantellerini, boya boyalarını hazırlamıştır. Onları nereye koyacaktır, nasıl sergileyecektir, ne anlama gelecektir o yaptıkları? Ömrünün bir bölümünün, bir büyük bölümünün boşa gittiğine tahammül etmek kolay değil elbette herkes için. Evlere gidin, bakın kenarda bir masa sandalyalarıyla ama ayda bir bile değil, yılda bir bile üzerinde yemek yemeyen ailelerin yemek masaları. Çocuklar bari güzel oynasalar. Benim öyle bir denk geldi. Yemeğe davet edildim böyle bir eve. Kocaman bir vitrin, içinde mutfak eşyaları da var. Bir iki köşesinde minik kitap gösterisi yapılsa da. Sonra önünde bir büyük masa, şöyle alabildiğine, olabildiğince geniş ve üzerindeki örtüsüyle falan dikkat çekici. Onlar orada beklediler. Bizi gözetim altında tuttular sanki. İmrendirdi ev sahibi bizi. Meğer yemek masası da varmış, vitrinin önünde dedirtti bize. Sonra yere serdiği bir bez parçasının üzerinde bize yemek yedirdi. Heyhat! Gelen tabak çanaklar da vitrindeki gibi değil. Daha adi, daha basit. Onları kime hazırladı, kime sakladı bilmem. Canım sıkılmaz mı? İkinci sınıf olmak, 12. sınıf olmaya ben de bozulmuşum. Bitince, hadi şimdi rol sende, gösteri sırası sende dercesine bana buyur ne anlatacaksan dediler. İstediğim gibi istediğim yerde vaziyet alsam değil mi dedim. Bir ders düzeni alayım öyleyse size. Çıktım yemek masasının üzerine, bağdaş kurup oturdum ve aldım elime Kur'an'ı anlatabileceğim kadarını o atmosferde giden kelimelerle olabildiğince anlatmaya çalıştım. Allah bereketini ihsan etsin. Dininden ve ahlakından hoşnut olduğunuz biri, sevmek zorunda olduğunuz biri, Allah'ın razı olduğuna olacağına inandığınız, peygamberin gösterdiğine yaşadığına inandığınız modelde hayat süren birisi, yani inancınızın evet demek zorunda olduğu birisi, eğer sizden kız istemeye gelirse, verin ona kızınızı. Şayet vermezseniz, yeryüzünde fitne ve büyük bozgunculuk olmuş olur. Siz bilirsiniz. Hele bir de kızınız da ona evet demişse aslında, yani sizden daha çok din öğrendiği için iyi bir Müslümanla evlenmeyi istediğinden dolayı kız da evet diyorsa, sizin okumadıklarınızı okuduğundan dolayı kızınız böyle bir evliliğe tamam diyorsa, sizin haberiniz olmayan gerçeklere boyun eğdiğinden dolayı kızınız aslında böyle bir evlilikten yanaysa, evet, damadın evlilik döneminde de kesilmeyecek sakalı varmış. Aa, daha güzel ey baba diyebilen bir kızsa, ya da damat evde lüks ve israfa gücü yettiği kadar dur diyebilmeye, hiç olmazsa söz olarak cesurmuş şimdiden, yarın ne olur bilmez ama bari şimdiden bunu diyebilecek kadar cesareti varmış. Tamam baba daha güzel diyecek birisi ise, kılıkta, kıyafette, tavırda, davranışta, gidiş ve gelişlerde, geleceği düşüncede, insan anlayışında, mal mülk ihtiyaç mantığında, kayınpeder olacak kızın babasından daha olgun, daha farklı, daha ayrı veya daha aykırı bir düşünceye sahip bir damada, kız da aynı şekilde gönül vermiş şahsına değil, inancına, haline, boyuna, bosuna değil, tavrına ve davranışına, kafasına, kafa yapısına evet diyen bir kızsa, artık onu ona veriverin canım. Ama onlar bizim kızımızı perde arkasından görmüşler, bilmiyorlarsa, kızın iç dünyasını bilseler, istemeyeceklerse, aslında kızın böyle oluşu, öyle bir delikanlıya verilmesi anlamına, damat adayına yazık olacaksa, bizim kız öyle değil, bilmiyorsunuz da diyemeyeceksek, hayır, şimdilik bizde öyle bir kız yok. Lütfen bir başka kapıya, Allah size de bize de daha hayırlar nasip etsin demekten başka yol yok. Yani her daha dindar, daha iyi birisi bizim kızımızı istedi diye hemen ona aman iyi ki istemişsin, nasıl da şaştın, yanıldın, geldin. Oh, tam da benim kızımın bin katı daha iyi birisi çeksin ölünceye kadar benim kızım da sultan gibi yaşasın demeye de bir Müslüman olarak hakkımız olmasa gerek. Yani isteyenler birbirine denk olsunlar diye de düşünürüz. Mesela geliyorlar bir hanım kızı sormaya, sen bilir misin galiba nasıldır demeye. Ben cevap vermeden önce, kızı tanıtmadan önce oğlanı tanımam gerektiğini söyleyince de şaşıranlar görüyorum. İyi ama ben kız adına bir iki söz söyleyip de imrendirirsem, ya oğlan çok iyi dedikleri halde tanımadığım için aldanma durumundaysam, aslı öyle değilse, çok da iyi değil hatta kötü bileyse, aracıların farklı anlayışları ya da bazen hakka gözlerinin kapalı oluşu nedeniyle o çok iyi bildiğim kızın onunla evlenmesine bilmeziye cahilce aracı olmuşsam vebalinden kurtulmak zor değil mi? Genellikle öyle yapmam gerektiğine inanıyorum. Soruyorlar. Diyorum ki oğlan nasıl anlatın bakalım. Anlatıyorlar kendilerince. Çok iyi, fevkalade diye. Çünkü mesela ayda 3 milyar gelir varmış. Ne kadar iyi. Her çeşit arabayı kullanmada mahirmiş. Aman Allah'ım ne kadar hoş. Hatta araba yarışlarına girse birinci olabilecek kadar cesurmuş. Evet, güzelliklerden biri de buymuş. Çok tertipli ve titiz, çok güzel ve yakışıklı giyinmeyi severmiş. Aman yemeğe bayılır, hatta haftada bir iki gün yemeği kendisi hazırlayacağına şimdiden söz veriyormuş. Ya da öyle kafa karıştırıcı, mide bulandırıcı, okuyunca insanların tadını tuzunu kaçırıcı şeyler konusunda biraz müstahni davranıyormuş. Pek öyle okumadan yana değilmiş. Elhamdülillah kılarmış beşi, kurtarmıştır garanti başı şeklinde bir iyi tanıtmanın karşılığında siz böyle iyi bilmediğiniz bir kız için ne demeniz gerekir? O size olmaz. Niye? Bilmem, o size olmaz deyin. Yani kötülemeyin. Ya da iyilemeyin ya da tanıtmayın ama deyin ki o size olmaz. Hatta daha güzel sözler de var toplumda. Bunu bana sormayın. Ama neden? Fakat bana sormayın diye ısrar edin. Onlar da sormaktan vazgeçsinler. Çünkü bu işlere ben karışmam demek aslında yasak. Bakın İbn-i Mace'de bir hadis var. Ebu Ruhum anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam'dan şöyle rivayet ediliyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, evlenme işi için iki kişi arasında aracılık yapmak en üstün aracılıklardandır. Evet, aracılık yapmamız gerekiyor. Yuva kurulması için taş taşımamız gerekiyor, harç taşımamız gerekiyor, toprak taşımamız gerekiyor. Bu yuvanın kuruluşunda bizim de tuzumuz, biberimiz olsun gerekiyor. Ama olması gerekene yardımcı olmamız gerekiyor. Değilse, olması gerektiğine inanmıyorsak, engellemeye çalışmamız o zaman bizim için vecibe olacak. Değilse, olsun be madem niyet etmişsiniz hadi bakalım. Bu tuhaf bir yargı. Efendim öyle arzu etmiş, efendim öyle niyet etmiş diyenleri çokça görüyorum. Hele mesela ben eğer gittiğim yerde o anda ikram edilme sevdasına kapılan ev sahibinin getirdiğini yemek ya da içmek konumunda değilsem, öyle rahat edeceğime inanıyorsam, sadece o adama has bir tavır, yani bir karşı tavırla değil, benim prensiplerim, rahatım, huzurum onu gerektiriyorsa, mesela o ortamdan hemen sonra, o dakikadan hemen belki 5 dakika sonra bir şeyler anlatma pozisyonda olacaksam ve midemin dolması benim için rahatsızlık unsuruysa, hayır ama lütfen fakat rica ederim diye becerebildiğim bir biçimde reddederken birileri hemen yükleniyorlar. Aa olur mu öyle? Ama adam öyle arzu etmiş. Yani ev sahibini kırmasan diye başlıyorlar. Aa olur mu öyle? Ev sahibi değil kırılmaması gereken misafirdir ve ben ikram edilmeye layığım demem gerekmiyor mu? Çünkü misafir olarak o bana ikram ediyorsa bu ikramının ne anlama geldiğini ben ona duyurunca o kırılmamalı. Ben sizin rahatınız için böyle düşünmüştüm. Meğer öyle rahat edecekseniz hay hay can feda dese ben iki kere rahat edeceğimi insanlar bazen düşünemiyorlar. Kıyamet gününde diyor aleyhissalatü vesselam, mertebe bakımından, derece yönünden Allah katında en kötü insan, karı koca birbirlerine bir sır söylerler de sonra onlardan birisi diğerinin sırrını ifşa eder. Allah korusun. Ebu Said rivayet ediyor. Müslim'de ve Ebu Davud'da yer alan bir hadis, tekrar okuyorum. Kıyamet gününde derecesi en kötü insanlar, Allah'ın yanında, Allah'ın karşısında en kötü durumda olan insanlar, karı koca, birbirlerine bir sır söylüyorlar. Birbirlerine sır olabilecek bir tavır, bir davranış içine giriyorlar. Sonra onlardan biri diğerinin sırrını ifşa ediyor. Başka şekillerde de böyle uyarılar var. Karı koca birbirleriyle içli dışlı oluyorlar. Sonra bunu biri veya diğeri ve başkasına açıyorsa Allah'ın lanetine uğrayacak kadar korkunç bir suç bu. Başka türlü de olabiliyor bunun. Bir başka ifadesini de görebilirsiniz hadislerde. Bakın biraz daha titiz davranın. Yani Allah'ın gizlediğini eğer insanlar açığa çıkarmaya sevdalılarsa bu onların başına bela getiriyor. İbn-i Mace'de gördüğüm bir hadis Ebu Umame naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, şu kadınlar eğer kocalarına eziyet etmiyorlarsa namaz kılanları cennete girer. Ne zaman söylemiş bu sözü? İşi başa dönelim. Diyor ki Ebu Umame, bir kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biri kucağında, diğeri ise önünde iki çocuk ile geliyor. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte kadınlar çocuklarını karınlarında taşıyorlar, onları doğuruyorlar ve gerçekten çok merhametlidirler. Kocalarına yaptıkları eziyetler olmazsa bunların namaz kılanları cennete girer. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o birisi kucağında, diğerisi önünde iki çocukla gelen kadından esinlenerek diyor ki, onunla hatırladığı şu gerçekleri bize haber veriyor, Ebu Umame naklediyor. İşte bu kadınlar, o ve diğer bütün kadınlar çocuklarını karınlarında taşıyorlar. Bir merhamet unsuru değil mi? Onları doğuruyorlar. Gerçekten bir merhametin ürünü değil mi? Demek ki onlar çok merhametlidirler. Tamam, bu bölümüyle Allah'tan elbette rahmet ve merhamete ulaşsınlar. Yani cennete gitsinler ama namaz kılmaları gerekiyor. Bir de kocalarına yaptıkları eziyetler olmasa. Yani kocalarına eziyet ediyorlar mı? Demek ki fıtrat olarak böyle bir özellikleri var kadınların. Ama kocaları da bunu bilsinler ve onu yok etmeye değil azaltmaya, ortadan kaldırmaya değil, ortadan kaldırmanın savaşını vermeye davet etsinler. Yani bitsin anlamına değil ama belki insan olarak bazen olsa da bunun böyle olabileceğini baştan kabullensinler. Bu hadise göre kadınların cennete gitmelerinde aleyhissalatü vesselamın istekleri çok az. Hemen 3 madde, 2 madde. Yani merhametli olacaklar ki merhametliler zaten. Kocalarına eziyet etmeyecekler. Bir de namaz kılacaklar. Bir başka hadisten bunu şöyle sıralandığını görüyoruz. Namaz ve oruca dikkat edecekler. Yani bireysel kulluklarını yerine getirecekler. Namus ve iffetlerine dikkat edecekler. Yani koruyacaklar. Bir de kocalarını memnun edecekler. Güldürecek, sevindirecekler. Hadi doğru cennete onlar. Ama yani başka bir görevimiz yok mu diyen kadınlar duymuşumdur ben bu hadisleri söyleyince. Evet ama sen o görevleri yerine getirince cennete gitmeyi istiyorsan, işte sana cennete gidecek en kısa yol. Yok ben en kısa yoldan gitmesem de biraz daha dolambaçlı, biraz daha farklı görevler yüklendiğim bir yoldan gitsem. Ama senin asıl işin, asıl derdin, asıl gayen cennete gitmekse, işte kısa yoldan sen doğru cennete gidersin böylece dememi bazıları anlamıyor ya anlama öncesinde yaşıyorlar. Kadınlar çocuklarını karınlarında taşıyorlar ve onları doğuruyorlar. Şimdi doğurmayı bitirsek diyenler duyuyoruz. Şöyle atsak bıçağı, yarsak, etsek, ameliyatla adına başka şeyler diyerek çocuğun doğumunu engellesek, yani kadın doğuran birisi olmasa artık, belki çocuğu dışarıya atan birisi gibi ama merhametin ötesinde zannediyorum bunu. Yani istemiyorum, alın çocuğu benden dercesine. Doğum daha bir farklı, daha tabii, daha kadınca, daha insanca gibi geliyor bana. Ameliyatlar oldum olası ürkütmüş, oldum olası soğuk gelmiştir. Hiç ısınamamışızdır o ameliyat işine. Buna göre merhametin gereği doğurmak, merhametin gereği çocuğu karında taşımaktır. Aman yeter, bir çocuk taşımışım, hadi bir daha, bir oğlum olmuştu, bir de kızım yeter, ya da iki kız oldu, hadi bir de oğlan olsun bakalım üçüncüsü, onun ötesine razı değilim diyenler, işi nereye dayandırdıklarını bir daha düşünsünler. Eğer vahye dayanmıyorsa, Allah'ı razı etmeye dayanmıyorsa, kendi kendilerine farklı heva ve hevesler peşinde olmanın ürünüyse bu kararlar, yazık etmesinler, pişman olup geri dönüp Allah'tan af dilesinler. Yine İbn-i Mace'den bir hadis, Ayşe annemiz naklediyor, aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Eğer bir adam hanımına kırmızı dağdan siyah dağa, siyah dağdan kırmızı dağa taşınmasını emrederse, yakışık olan onun bu emrini yerine getirmesidir. Böyle diyor Peygamberimiz. Nasıl isterseniz öylece anlayın manasına duyurmadım. Kadın ve erkek eğer yuva kurmuşlar, biri birinin kocası, öteki berikinin karısı durumundaysa, birleşmişler, bütünleşmişlerse, bir nüve teşkil etmişler, aile kurmuşlarsa, artık o bütünlükte, o beraberlikte bir başkan, bir söz sahibi ama bir destekçi, bir yardımcı da olmalı elbette. Birbirlerine yardım etmeliler. Biri diğerinin sözünü dinlemeli. İkisinin de helal olan Allah'ın isteklerinden birini biri seçip, diğeri de ötekini seçmişse fakat ne olacak? Bugün Ayşe ablalara gidelim, hay hay. Bugün eniştemleri ziyarete gidelim, vay vay. Tamam, o zaman problem yok zaten. Ama birisi bir tarafa, diğeri diğer tarafa gidelim diyorsa ve ikisine de o gün gitmek helalsa, söyleyin, kararı nasıl alacaksınız? Bir gün kadınınki, bir gün erkeğinki olsun, öyle mi? Yani bunu siz mi söylediniz? Size göre bu daha mı dengeli? Peki İslam o konuda erkeğe hak vermişse, İslam bizden daha iyi bilir demeye şimdiden niyetli değil miydiniz? Yani bir erkek hanımının dediklerini de dinlerse dinden çıkar mı, o anlama gelir mi? Yok. Kadın bilebildiği doğruları kocasına duyursun. Alınan kararda kendisinin isabet derecesinin fazlalığını kocasına anlatsın. Yani senin dediğin güzel belki ama benim dediğimin şu avantajları var, seninkinin bu dezavantajları var desin. Bunu demeye elbette hakkı var. Lakin İnat etmesin, ısrar etmesin, tekrar tekrar evirip çevirip söylese bile diyelim kocası izin verdi diye, ama her şeye rağmen helallerden bir helali kocası seçince de onu karşılığında Allah'tan cennet beklemek adına dinlesin. Yani bunu kocasına yenilgi kabul etmesinin anlamsızlığını baştan bilsin. Ne demek kocasının galibiyeti? Allah dedi diye dinleyecek bir kadın değilse kocası ne oluyor ki? Kim ki, ne diye onunla beraber olsun ki? Zaten öyle olmasaydı hayatını onunla neden bütünleştirsindi ki? Allah peygamber tanımamış bir dönem yaşayan, ateist denilen, Allah tanımayan, din tanımayan, iman tanımayan bir delikanlıyla tanışmıştım. Bir vakitler öyleymiş. Sonra Müslümanlıkla tanışmış. Elhamdülillah diyor, iyi bir Müslüman olmaya çalışıyor. Ve bir değerlendirme esnasında demişti ki, ben eski dönemimi yaşasaydım kesinlikle evlenmezdim kimseyle. Birisi şaşırdı, espriyi anlamadı galiba. Hayrola, neden mi şöyle bir insan olarak, yani ihtiyaç falan demeye getirdi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Beriki dedi ki, o tür ihtiyaçların karşılanmasında insanın kendisini bir kadına mahkum etmesi mantığı vardır. Ben eğer Allah'a inanmıyorsam, karşılığında cennet beklemiyorsam, tek kişiyle veya iki kadınla, dört olsa ne fark eder? Yani tahdit altında belli sınırlamalarla yaşamamı kendime kölelik gibi kabul ederdim. Ama şimdi Allah dedi diye yapmak, Allah istedi diye bir kadının gönlünü etmek, Allah istedi diye bir kadından sorumlu, ondan çocuklar olarak bir aile yuvası kurmak elbette Allah'ı razı edecek yollardan biri diye tatlı ve güzel oluyor diyordu. Kadın kocasına secde eder miydi? Eğer isteseydim, emredecek olsaydım böyle yapardım. Böyle bir tabir var mı? Var. Yani Kur'an'a da bakın isterseniz. Mesela Allah dileseydi şöyle yapardı şeklinde bir ayet görebilirsiniz. En'am suresine bakın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, insanların her şeye rağmen dine imana gelmemeleri, İslam'ı kabullenmemeleri, yani ateşe giderken onlar ısrarla çağırdığı halde, eteklerinden tutup gelin diye yalvarıp yakardığı halde onların fırtıp tekrar ateşe koşmaları zoruna gitmiş de, rivayete göre En'am suresi 35. ayet gelmiş. veya aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu durumunu anlatıyor. Ve in kâne kâbura aleyke irâzuhum fe in istatâta en tebtâgıya nefakan fil ard evsüllemen fissemâ. Eğer onların böylece İslam'dan yüz çevirmeleri senin zoruna gittiyse, sana ağır geldiyse, eğer gücün yetiyorsa yeryüzünde bir menfez bul, bir delik del de in merkeze doğru ya da bir merdiven bul da çık semaya doğru da fetetiyehum bi aye, onlara kabul edecekleri bir başka ayet getir. Yani Kur'an olarak benim sana gönderdiğim ayetler yetmediyse, bunlardan başka bir şeyler versen de onları Müslüman etsem çabasındaysan, dikkat et, olmaz öyle şey. Başka bir ayet mi bulmaya yeltendin? Çünkü velev şâallâhu lecemâhum alel hudâ. Eğer Allah isteseydi, onların hepsini hidayet üzere toplardı. Bütün insanlar baştan sona tümüyle iyi bir Müslüman olurdu. Ama felâ tekûnenne mine cahilin, sakın ha, bir daha böyle cahillik yapma diyor. En'am suresi 35. ayet. Şimdi Allah isteseydim yapardım ama istemiş mi? İstememiş. Bütün insanların Müslümanlığını isteseydi şeytanı yaratmazdı, cehennemi yaratmazdı, kalpler Allah'ın elindeydi. Dilediğine dilediğini yaptırabilirdi ama istememiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bazen böyle dilekleri var. Kendime bir dost ittihaz edinmek isteseydim, İbrahim Allah'ın dostu Halili olduğu gibi, yani kelime anlamıyla anlayın diye onu hatırladım, ben de Ebu Bekir'i kendime dost ittihaz edinirdim. Buna göre Ebu Bekir Efendimiz'i halil edinmiş mi kendine? Hayır. Ama onu bir şekliyle anlatmış işte. Yani Ebu Bekir Efendimiz'in kendi yanındaki makamını, derecesini anlatmış. Ya da eğer insanların şöyle şöyle demelerinden çekinmeseydim, Kabe'yi eski haline getirirdim. Demek ki çekinmiş mi? İyi ama Allah'tan başkasından çekinir mi peygamber? Demek ki bazen olur bu işler. Burada da kadının kocasına secde emretmesini emrederdim deyince, aslında emretmiyor ama kadın sanki Allah'a itaatın çerçevesinde kocasına da itaat etmeli aynen bir o kadar diyoruz. Yani bir başka kelimeyle belki daha güzelini aramak pahasına söyleyelim. Bir kadın kocası tarafından gelen bütün mesajları sanki Allah'ın sözüne boyun eğer gibi onaylamalı ama bir şartla: Allah ne dediyse baştan sona eyvallah, aynen Allah'ın dediği gibi diyecek ama kocasının bütün dedikleri Allah'ın onayından geçince evet denilecektir. Yani kadına kocası haramlar telkin ediyorsa, isyanlar söylüyorsa onları dinlemeyecektir. Bunun ötesinde hadi bu mahallede oturalım, yok falan yere taşınalım, siyah dağa gidelim, yok kırmızı dağa oturalım. Ne derse desin, ne fark eder, orada veya burada bulunuş, giderken ya da dönerken ölüş, o kadına Allah dedi diye kocasını dinliyorsa cennet kazandıracak olduktan sonra ne fark eder? Ayşe annemiz anlatıyor, Buhari, Müslim ve Tirmizi'de görebileceğiniz bir hadis. Yanıma bir kadın girdi, beraberinde iki kızı vardı, bir şeyler istedi, yanımda bir hurmadan başka yiyecek bir şey yoktu. Yanlış okumadım herhalde, tekrar okuyayım. Yanıma bir kadın girdi, beraberinde iki kızı vardı, bir şeyler istedi, yanımda bir hurmadan başka yiyecek bir şey de yoktu. Hurmayı ona verdim, onu iki kızı arasında ikiye bölüp paylaştırdı, kendisi bir şey yemedi, sonra çıkıp gitti. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve olan biteni ona anlattım. Şöyle buyurdu: kimin bu şekilde kızlar olup da onlara iyilik ederse, onun bu iyiliği ona ateşe karşı bir perde olur. Böyle bir aile gördünüz mü? Ayşe annemizin yanına gidecek bir kadın iki kızıyla. Ayşe annemizin de bir tek hurması olacak, onlara verecek, yiyecek başka bir şey yok yanında. Aa, yani acaba ciddi mi ki diye sorun isterseniz. Tabii öğrenmek kastıyla sorulan soruların caiz olduğuna inanıyorum da ondan. Değilse elbette ben inanıyorum. Hazreti Ayşe annemiz doğruyu söylüyor ve yanında gerçekten hurmadan başka bir şey yok. Ama bugünkü kafayla düşünerek söylüyoruz. Aa, ay olur mu öyle şey? Mutfağa giriversin. Aa, buzdolabını açıversin. Ya da buzluğa bakıversin ya da derin dondurucudan bari çıkarsın. Şöyle güneşte biraz tutsun. Ne demek yani, yiyecek bir şey yokmuş. Kuru yemişlerden de olabilir. Yaş yiyeceklerden de olabilir ya da bir başkasından, hani akşamdan kalmış iki günlük diye bayatladığını zannettiği pastadan, börekten de olabilir. Olur mu öyle şey? Yani hiçbir şey yiyemeyecek durumda, sadece iki kızı var, kendisi de yememiş bir kadınsa ona bir şeyler veriverelim diyenlerin kulakları çınlasın. Söyleyin, Hazreti Ayşe annemiz yalan mı söylüyor zannediyorsunuz? Peki ya bizim evler kimin evine benziyor o zaman? Hazreti Ayşe'ninkine benzemiyor. Yani Hazreti Ayşe hangi evin hanımıydı? O evde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyordu, biliyor musunuz? Peki bizim evler Peygamber'in evine benzemiyorsa söyleyin kimin evine benziyor? Ebu Davud, Darakutni, Hakim, Beyhaki, bir de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan Abdullah bin Amr bin el-As'tan aleyhissalatü vesselamın sözü. Çocuklarınıza 7 yaşlarındayken namaz emredin. 10 yaşında yakılmazlarsa dövün, yataklarında ayırın. Öyleyse çocuğun dünyasına namaz 7 yaşında girmeye başlasın. Hadi yavrum, 7 yaşına girdin. Peki namaz günleri düzenlesek mi? Bir teşvik, bir reklam için belki, ama düzenlemeyenlere ne dersiniz? Ya da hani anneler günü gibi, babalar günü gibi oluverirse, anne geçen yıldan tam bugün namaz günü yaşamıştım, hadi bugün de yapsak derlerse ya, bilmem. Çünkü sünnette namaza başlatma modellerinden biri değilse, bunu din diye teşvik etmeye kimsenin cesareti yok. Ama bir anne, mahalledeki çocukların eğitiminden kendince sorumluluk bilinciyle, hadi diye arkadaşlarına, komşularına, şu çocukların 7 yaşına girenlerine bir namaz başlatalım, namazı anlatalım, namazı öğretelim, namaza teşvik edelim, namazı sevdirelim diye onlara namaz anlatma, namaza başlatma günü yapmışlarsa, olabilir tabii. Ama herkes böyle yapsın demesinler onlarda. İşte öyle bir namaz günü olsun. Peki 7 yaşındayken kılmadı, dövecek miyiz? Yok. Tekrar edelim. Başında böyle bekçi gibi bekleyip mi yaptıracağız? Öyle değil, söyleyelim. Ama 10 yaşına gelip de hala kılmıyorlarsa bazen, arada bir daha ciddi tavır takınıp kılmadıklarını kendilerine de kabul ettirerek, ama demiştim, bak söyledim, tekrar ettim, yine de buna rağmen neden kılmadın? Şimdi ben seni dövmezsem Allah beni dövmez mi diye konuyu kabullendirelim. Ve tabii çocuk döver gibi, halının tozunu alırken halı döver gibi değil. Ama çocuk döver gibi, eşek döver gibi değil. Ama çocuk döver gibi, düşman öldürür gibi değil. İşte gerektiği gibi onun suçunu kendisine kabul ettirir bir biçimde onu dövelim tabii. O zaman bereket olacak ve o çocuk namaza daha bir ciddi sarılacaktır. Abdullah bin Zeyd anlatıyor. Ahmet bin Hanbel'in zühdünde yer alıyor. Bilginin öğretmedikçe ve onunla amel etmedikçe sana bir faydası olmaz. Kendisiyle amel etmediğin müddetçe bilginin çokluğu sadece senin kibrini artırır, o kadar. Tekrar okuyorum. Bilgi, eğer onu birilerine öğretirsen, ki bu da ameldir, onunla amel etmezsen sana ne faydası olur? Kendisiyle amel etmediğin bilgi, ne kadar çok olursa olsun, sadece senin kibrini, gururunu artırır. Sen kendini büyük saymaya, kendini bir şey saymaya, zannetmeye başlarsın, o kadar. Başka ne faydası olsun? Bu da zararın en büyüğü değil mi? Çünkü aleyhissalatü vesselam, kalbinde zerre kadar kibir olanların cennete giremeyeceklerini haber veriyordu. Allah korusun. Ebu Davud'da yer alan, Huzeyfe radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına üzücü bir durum geldiği zaman namaz kılardı. Yaptınız mı? Adetiniz mi? Sıkıntıya düştüğünüzde, yani istemediğiniz bir haber aldığınızda namaza duracaksınız. Ben öyle Müslümanlar gördükçe seviniyorum. Kocasının ölüm haberini alan bir genç kız, yapılacak en güzel işin namaza durmak olduğunu eğer görüntülüyorsa, hayatta karşılaşacağınız en tatlı olaylardan birisidir. Oğlunun öldüğünü haber alan bir baba, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allahümme curni fi musibeti ve ahlufli hayra minha dedikten sonra Eğer abdesti yoksa bile mecburen, abdesti varsa bile daha iyi olur diye abdest alıp namaza duruyorsa bundan daha güzel bir görüntü galiba göremezsiniz bu haberler karşısında. Çünkü namaz Allah'la diyalogtur. Çünkü namaz huzurdur. Çünkü namaz şifadır. Çünkü namaz sükundur. İnne salateke sekenun lehum buyurur Allah. Bir sükunet vesilesidir. Ondan daha iyi nereye gideceksiniz? Onun huzurunda ona daha yakın. Yine Ebu Davud'dan Muaz bin Enes anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki namaz, oruç ve zikir Allah yolunda harcamaktan sevap bakımından 700 kat daha fazladır. Ben namazı biraz zorunlu bölüme indirsem diyor insanlar. Sadece farz kadar kılsam. Neyse sabahın sünnetinde kılayım, o biraz kısa. Öğlen sadece farzını, ikindi yıllardır hep farzını zaten. Bir de akşamın farzıyla yatsının farzını kıldın mı, hatta bunları bazen birleştirip üçünü dördünü bir arada kıldın mı, namazı kıldım saysam. Oruç, yani nasıl da olduğunu bilmediğin bir programla, Ramazan'da çoğu zaman yolda bulunduğun için zorunlu yiyorsun, anlıyorum. İşte ondan dolayı da tutabildiğin kadar tutsan, 3, 5, 8, 10 ne kadarsa diğerlerini kazaya bıraktın. İnşallah ölmezsen borcun borçtur. Allah'a söz veriyorsun, şöyle bir sakin dönemde tutacaksın. İnanıyorum, tamam ciddisin. Bir de zikir, yani hiç vaktin olmuyor değil mi? Ne için ama senin bu mazeretlerin hep para kazanmak, mal biriktirmek, dünyayı yığmak için mi? Gerçi o konuda da samimi olduğunu söylüyorsun. Yani bunları Allah yolunda harcayacaksın. Hem nasıl daha çok sevaba girmek için Allah yolunda harcamak manasına sen mal biriktiriyor, mal topluyor, mal kazanıyorsun değil mi? Ama bak Peygamberimiz ne diyor? Muaz bin Enes anlatıyor. Namaz, oruç ve zikir Allah yolunda harcamaktan sevap bakımından 700 kat daha fazladır. Ama Allah seni malla imtihan ediyorsa ki mümkün, aynı seviyede, aynı oranda çalışan iki kişiden her biri aynı miktar kazanmıyor biliyorsunuz. Aynı işi yapan, aynı yerde dükkanı olan, aynı biçim gayret eden, hatta biri diğerinden mesai olarak daha çok paraya zaman ayıran, diğerinden daha zengin olmuyor. Yani Allah malla imtihan ediyorsa, o zaman bunu Allah yolunda harcayalım. Onun sevabı ayrı, elbette o çok olacaktır. Müslim'de yer alan bir hadis. İbn-i Mesud haber veriyor. Bir kavme akıllarının almadığı bir şey anlatma ki bazıları için bu fitneye sebep olmasın. Bunu soru soranlar öğrense, bunu soru sorulanlar öğrense, bunu hocalar duysa, bunu hocaların yanındakiler bu bilseler. Bir kavme akıllarının almadığı bir şey anlatma ki bazıları için fitneye sebep olmasın. Oturuyoruz bir yerde. Yıllardır Kur'an ve sünnet okumuş birileri var. Mealleri tartışacak kadar, tefsirleri birbiriyle kıyaslayacak kadar, bir ayetle ilgili diğer ayetleri hatırlayacak kadar, bir hadisin ilgili olduğu ayetleri gündeme getirecek kadar bu işte ilgili olan birisi. Ama yeni duymuş, belki o gün içkiyi bırakmış, ya da nice günahlarının günah olduğunu bile bilmemiş bir hayatın insanı da oracıkta bulunabiliyor. Hiç kimse yokmuşçasına bir kendisi varmış gibi soru veriyor hemen. Peki ya şu konu diye. Bilmez ki bir kavme akıllarının almadığı bir şey anlatma ki bazıları için fitneye sebep olmasın diyor Peygamberimiz. Ya da zaman zaman kimi sorular soruyor, kimi Müslümanlar. Aldıkları cevap, ben bu konunun nasıl anlatılacağını bilmiyorum. Önce bilmiyorum diyorum, sonra bilmeme mantığımı ona izah ediyorum. Ben bu konunun nasıl anlatılacağını bilmiyorum. Kızıyorlar, bağırıyorlar. Bir punduna denk getirip, beni mat edip bu konuyu benden almak istiyorlar galiba. Hırsla işin üzerine gidiyorlar ve belki bir cami cemaati huzurunda, belki bir nişanda, düğünde, cenaze ortamında, herkesin olabileceği bir yerde gayet samimi bir biçimde bir Müslümana bunu sorduruyorlar. Peki ya şu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Anlatmasanız, ya anlatsanız, ikisi de fitneye sebep olacaksa sizi zor durumda bırakanın gözü iki kere aydın olsun. Niye öyle yapıyor bilmiyoruz ki. Mesela Bir saat fedakar ve cefakar anneden anlatsam, herkes farklı anne düşünüyor bugün. Çünkü anne konusunda aynı eğitim almadık, anneyi anlatan kelimelere aynı yükü yüklemedik. Ama bir saat mükemmel bir abdest nedir anlatsam, herkes aynı abdesti anlıyor. Çünkü abdest konusunda aynı bilgilendik, aynı kelimelerle abdesti öğrendik. Bu gerçekten hareketle, mesela teknoloji ve İslam ya da siyasal yapı ve İslam ya da ekonomik yapı ve İslam ya da dinsel yapı ve İslam gibi konularda Müslümanlar hep farklı farklı bilgilendiklerinden dolayı o konuların anlatılmasına imkanım yoksa ve ben bilmiyorum diyorsam karşımdaki saygı göstermeli değil mi? Elbette kafamda onunla ilgili bir bilgi vardır ama nasıl kelimeleştireceğimi, nasıl kelimelere dökeceğimi gerçekten bilmiyorsam insanlar saygı duysunlar istiyorum. Elhamdülillah ki aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Bir kavme akılların almadığı bir şey anlatma ki bazıları için fitneye sebep olmasın. Ön bilgileri yoksa, yarın öğrendikten sonra anlayabilecekleri bir konuysa, elem tara duymamışlar, li ilafi görmemişlerse, üç kulfü bi elam diyorlarsa, dinleri başka değilse sadece bu kadarsa, Allah'ın hayata hakimiyeti konusunu kelimelere dökecek imkanları kalmamışsa, bazı şeyleri anlatmaya biraz zaman gerekir değil mi? Hani belki de örnek diye olsun sadece, turşu bile küp artı içindekiler artı zaman anlamına gelir. Yani insan birdenbire nasıl eğitilsin, yavaş yavaş olacağına göre birer birer anlatılsın ise gerçek, ondan dolayı da yarın benim anlatacağımı bugün anlatacak insanlara da sipariş vermemeliyim. Yani tabir caizse ben benim müşterime kendim satış yapayım. Başkaları da kendileri hazırladıkları müşteriye kendileri satış yapsınlar. Kesir bin Murra'dan Darimi rivayet ediyor. Hakimlere yani hikmet sahibi durumunda olanlara, her şeyi yerli yerince nasıl olabileceği bilgisine sahip, hikmet bilgisine sahip olanlara boş şeyler anlatma ki sana kızmasınlar. Beyinsizlere hikmeti anlatma ki seni yalanlamasınlar. Ehlinden ilmi men etme ki günaha girmeyesin. Ehil olmayana ilim öğretme ki sana kötü davranılmasın. Çünkü ilminin senin üzerinde bir hakkı vardır. Tıpkı malının senin üzerinde hakkı olduğu gibi. Tekrar okuyorum. İmam Darimi naklediyor. Kesir bin Murre'den. Hakim olanlara, hikmet sahibi olanlara boş şeyler anlatma ki sana kızmasınlar. Beyinsizlere hikmeti anlatma ki seni yalanlamasınlar. Ehlinden ilmi men etme ki günaha girmeyesin. Ehil olmayana ilim öğretme ki sana kötü davranılmasın. Çünkü ilmin senin üzerinde bir hakkı vardır. Tıpkı malının senin üzerinde hakkı olduğu gibi. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh'ten Tirmizi bize haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah dost doğru yola örnek vermiştir. Şöyle ki, yolun iki yakasında kapıları açık iki duvar vardır. Kapıları perdelidir. Perdeleri indirilmiştir. Yolun başında çağıran biri vardır. Onun üzerinde de çağıran biri var. Allah Darusselam'a yani cennete çağırır. Dilediğini doğru yola hidayet eder diye nida ederler. Yolun iki yanında olan kapılara gelince onlar Allah'ın hudutları yani yasaklarıdır. Perdeler açılmadıkça kimse Allah'ın yasaklarına düşmez. Birincinin üzerinde çağıran kişi ise Rabbinin vaizidir. Allah Rabb'ı, Rabb'ımın gönderdiği peygamberi, Rabb'ımın gönderdiği kitabı, Rabb'ımın istediği yani peygamberimin anlayıp uyguladığı gibi anlamak, yaşamak konusunda yardımlarını esirgemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.